To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 grudnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Burzliwy początek dzisiejszych obrad. Sejm zajął się wnioskiem PO o odwołanie rządu. W tym serwisie także o trwającym już spotkaniu prezydenta z premier i prezesem PiSu oraz kolejnych lekarzach, którzy wypowiadają klauzulę opt-out. Najpierw w serwisie Trójki Sejm i debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Szef PO Grzegorz Schetyna zarzucił rządowi we wniosku kilka dni temu m.in. brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada, ale wskazywał także na bieżącą politykę rządu. Platforma zarzuca mu m.in. wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej oraz niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy sądów. W Sejmie jeszcze przed wnioskodawcą głos zabrała premier Beata Szydło. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co mówiła szefowa rządu? Premier zabrała głos, tak jak mówiłaś, zanim jeszcze o wotum nieufności mówił lider Platformy Grzegorz Schetyna. Szefowa rządu nie szczędziła krytyki wobec poprzedniej ekipy PO-PSL. Beata Szydło mówiła, że nie rozumie, dlaczego po raz kolejny opozycja domaga się dymisji jej rządu, dlaczego chce w ten sposób zdestabilizować sytuację w kraju. Ten wniosek jest po prostu stekiem kłamstw, oszczerstw wobec polskiego rządu. Jest wnioskiem, który nie tylko obraża inteligencję Polaków, ale też zabiera po prostu czas Wysokiej Izbie, bo wydaje mi się, że w tej chwili jest dużo więcej ważnych spraw, którymi powinniśmy się zajmować, niż dyskutowanie na temat takich kłamliwych oszczerstw. A w tej chwili przemawia wnioskodawca, czyli właśnie lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna, mówi już ponad 20 minut, ale tego, jak uzasadnia wniosek o odwołanie rządu premier Beaty Szydło, sama pani premier nie słyszała, bo chwilę po tym, jak skończyła przemawiać, opuściła Sejm. I jak wiemy, o czym pewnie za chwilę będziecie mówić, udała się na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Dziękujemy, mówiła Agnieszka Drążkiewicz i właśnie przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Tam jest Ksenia Maćczak. Kseniu, czy coś wiadomo o tym spotkaniu, coś więcej wiadomo o tym spotkaniu? No właściwie wciąż o tym spotkaniu wiadomo niewiele, oprócz tego, że tak jak powiedziałyście, tutaj na miejscu w pałacu jest już prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło. Wiadomo też, że spotkanie odbywa się z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy i ma dotyczyć rekonstrukcji rządu. Rekonstrukcji, którą w październiku zapowiedziała premier, ale nie podała wówczas, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzję w tej sprawie omawia z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Tyle, że rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział później, że rekonstrukcja gabinetu będzie miała charakter strukturalny, a to z kolei wywołało fale politycznych spekulacji. Czy sama premier nie zostanie zastąpiona na stanowisku? Wielu komentatorów wskazywało, że naturalnym następcą Beaty Szydło byłby stojący na czele partii Jarosław Kaczyński. Ostatnio jednak na politycznej giełdzie pojawiło się nowe nazwisko, wicepremiera ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego. No ale czy dowiemy się czegoś więcej po tym spotkaniu? Nie wiadomo. Chyba raczej po południu, bo wtedy zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a później będzie posiedzenie klubu. Wcześniej rzeczniczka partii mówiła, że nie jest tajemnicą, iż pojawiła się propozycja kandydatury na premiera Mateusza Morawieckiego, choć jak dodała, decyzji jeszcze nie ma. A zatem czekamy. Czekamy na zakończenie tego spotkania, no i ewentualny komunikat po nim. Dziękujemy, to była relacja Kseni Maćczak. Kolejni lekarze wypowiadają klauzulę opt-out, pozwalającą im na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Zrobiło to właśnie 180 spośród 500 lekarzy pracujących w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Trwają prace nad nowym grafikiem, mówi członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, odpowiedzialny za sprawy służby zdrowia w regionie. W szpitalu klinicznym numer 2 na pewno wszystko, co wiąże się z charakterem tego szpitala, sprawy ostre będą bez zakłóceń realizowane. Mogą być pewne perturbacje albo przesunięcia czasowe, jeśli chodzi o zabiegi planowe. Według ostatnich informacji z resortu zdrowia klauzulę opt-out wypowiedziało do tej pory ponad 2300 lekarzy. Według samych medyków wypowiedzeń jest o kilkaset więcej. Władimir Putin rozpoczął realizację przedwyborczych scenariuszy, tak przynajmniej twierdzi moskiewski komsomolec. Gazeta sugeruje, że wczorajszy moment ogłoszenia decyzji o reelekcji był zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Według dziennika początkowo prezydent Rosji miał powiedzieć tak na spotkaniu z wolontariuszami, ale ponieważ o start w wyborach zapytał go prezenter, a nie jeden z wolontariuszy, gospodarz Kremla uniknął odpowiedzi. Dopiero gdy kilka godzin później pytanie zadał Władimirowi Putinowi pracownik fabryki samochodów, padła odpowiedź potwierdzająca. Według moskiewskiego komsomolca intryga kremlowskich scenariuszy zakładała, że prezydent zdradzi swoją decyzję prostemu człowiekowi, a nie którejś ze znanych postaci życia publicznego. Komentarze, które natychmiast pojawiły się w mediach elektronicznych, sugerowały, że naród odetchnął z ulgą, ponieważ tylko Władimir Putin gwarantuje stabilny rozwój i bezpieczeństwo państwa. W takim tonie wypowiedzieli się szefowie Dumy Państwowej

do południa. Szczęśliwcy mieli okazję przedpremierowo posłuchać tej płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tydzień temu. Teraz przed Państwem kolejna szansa. 71-335 U2 Songs of Experience, płyta tygodnia w Trójce. Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. And that all we have is immortality. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left. Now you are the other end of the telescope. Seven billion stars in the sky. So many stars, so many ways. Hey, this is no time not to be alive. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. The only thing that can be kept. Love is all we have left. Z najnowszego krążka YouTube dziś Love is all we have left. A płytę dostaną od nas pan Piotr z Ozorkowa i pani Renata skąd? Z Domaszczyna. Gratulujemy, życzymy miłego słuchania. Do południa. Był u państwa wczoraj Mikołaj? Mówił coś? No bo z niektórymi to nawet sobie porozmawiał. I mówi... Nie, on mówi... O, o, o. Nie. A może sował? No może, no dziś dzieci wiedzą wszystko o Mikołaju. Dzieci wiedzą lepiej. A z dziećmi rozmawia jak zwykle Katarzyna Stoparczyk. Kto to jest święty Mikołaj? Tego jeszcze nie zbadano. On jest w kilku domach naraz. A ma, ja wiem, bo, gdzie... Nie, ja, bo Lady Fele są tak już szybkie, że one mogą go przenieść wszędzie. W jeden dzień. To jest taka osoba, czyli święty Mikołaj. A ja znam piosenkę o Mikołaju. Święty Mikołaj nocą wędruje, w okna zagląda i nasłuchuje. A czego nasłuchuje? Czy nie ma awantury? O, a ilu jest prawdziwych świętych Mikołajów? 30. Nie, jeden. Ja widziałam w reklamie, że są dwa Mikołaja. Ale tato podróba. Nie, bo Laponia jest na ziemi. Laponia. A gdzie to jest? Za śniegami. Gdzie? W śniegach. Bo nawet tam nikt nie może dostać się. To w jaki sposób docierają do Mikołaja listy? To dotrze bocianem. Przecież bociany przynoszą dzieci. Pomyliłaś się. Zapomniałaś? A Mikołaj te wszystkie listy czyta? No. Jakby wszystkie przeczytał, to by zwariował. On jest strasznie biedny. O, mam pomysł. Może go odwiedzimy kiedyś i damy mu pieniążki. A dlaczego on jest biedny? On pracuje dla wnuczku. A jak święty Mikołaj ma na imię? Nie wiemy, jak ma na imię święty Mikołaj. Nie wiemy? Nie, ja powiem. Święty Mikołaj to nazwisko, a ja znam starego dziadka. Janusz to jest imienie. Jak mój dziaduniu. Podobny. Taki bzuchol. Tak, bo święty Mikołaj nocą wędruje, w okna zagląda i nadsłuchuje, gwiazdką w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci. Co za radość będzie, gdy do nas przybędzie. A nie, jeszcze przez balkon może wchodzić. Jeszcze z workiem prezentu. A jeżeli ktoś nie ma balkonu, to co wtedy? Nie, to może wejść przez komin. Nie, to może wejść przez drzwi. Nie, bo nie zna numeru. Może ale w ogóle nie ma komina? Bo o, to już źle. Ale wiesz co? Nie. On musi wleźć do komina tak. A, ej, to musi sobie zbić bzuch. I mówi... Nie, on mówi... O, o, o. Nie. A może sował? Jak ma na imię święty Mikołaj, to bardzo dobre pytanie. Proszę spróbować zadać je swoim dzieciom. Kasia Stoparczyk powiedziała mi również, że kiedyś dawno temu dzieci na pytanie, jak ma na imię święty Mikołaj, odpowiedziały, że Czesław. Różne odpowiedzi na to wydawałoby się bardzo proste pytania. Ja mam jeszcze jedno zaproszenie od Kasi Stoparczyk dla Państwa. O swoich szkolnych wspomnieniach i nie tylko opowie Leszek Możdżer w audycji Myśli Dziecka 357. Zapraszamy w sobotę, raniutko, chwilę po szóstej. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for to check. You're always on my mind. You're always on my mind. And I never minded being on my own. Then something broke in me and I wanted to go home to be where you are. But even closer to you, you seem so very far. And then the sea swept in and left us all speechless. Ktoś tu mnie bardzo pospiesza i stresuje, ale nie pani. Natalia Cetera, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadany gość jest już w studiu. Powiedziałam państwu, że będziemy rozmawiać o tym, jak kolekcjonować sztukę i obiecałam, że nie będzie to tylko dla tych wybranych z fortuną dość zamożnych osób. Zgadza się? Tak, dokładnie. Dokładnie. Pani Natalio, a zacznę od pytania zupełnie innego. Trochę w świąteczny, prezentowy klimat wprowadziła nas Kasia Stoparczyk ze swoją rozmową z dziećmi o świętym Mikołaju, który ma na imię Janusz albo Czesław, to zależnie od tego, kiedy dzieci były pytane o to. Zbliżają się święta, porozmawiajmy więc o prezentach. Co byłoby dla pani najlepszym prezentem? No jest pani historyczką sztuki, więc trudno jakby nie skręcać w tę stronę dzieł sztuki właśnie, no ale o tym rozmawiamy. Właśnie, ja powiem szczerze, już sobie wybrałam, mam nadzieję, że jest to praca, która nie sprzeda się za szybko, a jest to jeden z rysunków, który będzie w ofercie naszego świątecznego targu artystycznego, który odbywa się teraz w MSN-ie w najbliższą sobotę od 12. Mhm. I będą tam do kupienia różne prace artystów, którzy są skupieni z kolekcją MSN-u, a przekazali jakieś drobne swoje prace albo przedmioty artystyczne. Czyli będą to na przykład rysunki, grafiki, zdjęcia tych artystów albo różnego rodzaju, nazwijmy to, gadżety związane z akcjami artystycznymi albo z wystawami, które odbyły się wcześniej w MSN-ie. Mhm. Więc jednym z takich moich highlightów... Może proszę nie mówić, bo zostanie... No tak, bo ja myślałam, tak że myślę... może podpowiem Mikołajowi. A nie, to proszę podpowiedzieć. To pani decyzja, bo ja pomyślałam z drugiej strony, że skoro historyczka sztuki powie, że coś właśnie jest to takie wymarzone, no to może wszyscy się na to rzucą, ale to już pani Tam wie. Są trzy rysunki Jarosława Flicińskiego i to jest artysta, którego prace są w kolekcji MSN-u od ponad 20 lat. On głównie zajmował się obrazami, a w tej chwili mieszka w Portugalii, ale po tych ponad 20 latach wszedł jakby w dialog sam ze sobą i trochę odwołując się do tych prac, które są już w kolekcji MSN-u, narysował trzy rysunki, które przekazał nam właśnie na ten targ świąteczny. Więc to jest moim zdaniem taki idealny przykład tego, że można się poczuć jak kolekcjoner bez konieczności wydawania naprawdę dużych pieniędzy, bo te rysunki nie są w cenie obrazów, więc, więc mamy jakby takie dwa w jednym. Z jednej strony kupujemy obiekt artystyczny, a z drugiej strony nie pozbywamy się całej wypłaty, więc jest to idealny prezent. No dobrze, pani Natalio, ale pani jest historyczką sztuki, jest pani związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pani łatwo dokonać tego wyboru albo wynaleźć takie rzeczy, jak my, zwykli zjadacze chleba, którzy po prostu nie chcą mieć na ścianie kolejnego obrazku z wielkiego marketu wnętrzarskiego, tylko chcą mieć coś wyjątkowego. Co my możemy zrobić? Właśnie trochę wychodząc naprzeciw takim potrzebom, które są zdecydowanie w społeczeństwie i co to bardzo cieszy. Miłe. Tak. Właśnie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej stara się znaleźć taką płaszczyznę, żeby połączyć artystów i ludzi, którzy myśleli o tym, że chcieliby sobie kupić pracę współczesnych artystów, ale nie wiedzą jak zacząć, nie wiedzą gdzie szukać i boją się, że jest to trochę poza ich zasięgiem. Więc poza tym, że towarzystwo zajmuje się właśnie wspieraniem muzeum i tych artystów, to stara się znaleźć taką możliwość, żeby ich zaprezentować. I to właśnie jest taka idea uzarania tego marketu świątecznego, żeby pokazać artystów, których nazwiska są już znane, których pracę na pewno warto mieć w swoim domu i pewnie nie jeden z nas na dźwięk nazwiska Witka Orskiego albo Rafała Bujnowskiego albo Ani Zaradny myśli sobie, że kurczę, chciałbym mieć kiedyś ich pracę w domu. Więc żeby trochę ułatwić ten dostęp, poprosiliśmy ich o przygotowanie takich mniejszych prac, prac, które niekoniecznie będą sprzedawane w galeriach sztuki, ale jednocześnie mają tę wartość artystyczną. Więc my już trochę podpowiadamy, kogo warto kupić i jakby kogo i dlaczego fajnie mieć u siebie, ale też staramy się, żeby to były takie prace dostępne, żeby ktoś, kto jeszcze nie miał okazji przekonać się o tym, czy chciałby w przyszłości kolekcjonować, mógł sprawdzić, czy ma takiego bakcyla w sobie, ma tę nutkę zbieracza, bo czasami właśnie od tego się zaczyna, że kupuje się taką drobną pracę w postaci rysunku, a po parunastu latach opowiada się, że to była pierwsza praca w mojej kolekcji. To niesamowicie brzmi naprawdę, ale dobrze. Ci, którzy mieszkają w Warszawie bądź w okolicach, mają niedaleko do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, mają ułatwioną sytuację w najbliższą sobotę. Natomiast co z tymi, którzy do MSN-u nie mają tak blisko? Cały czas drążę, jak zacząć. Gdzie jasne. Szukać? Czym się kierować? Warto pochodzić sobie po galeriach. To na początku, czyli wiedza. Tak. Na początku jednak trochę wiedza. Trochę wiedza, ale ona przychodzi z czasem, więc to jest oczywiście taki czynnik, który przeraża bardzo wiele osób, bo mówią, nie znam się na sztuce, więc no co ja będę kolekcjonował. I ja zwykle w takich przypadkach mówię, że to nie chodzi o to, żeby się znać, bo tak naprawdę kupujemy sercem, więc głównie chodzi o to, żeby wybrać sobie rzecz, która do nas przemawia i to nie musi być obraz za 7 tysięcy, za 12 tysięcy i wyżej. Jeśli kupujemy pierwszą pracę, to właśnie warto wybrać coś, co... Na co, mówiąc najbardziej dosadnie, nie będzie nam żal tych pieniędzy, a jednocześnie to będzie ten obiekt artystyczny, który do nas przemówi, który to może będzie... być maleńka grafika, która tak. będzie takim, no ja oczywiście mam kulinarne skojarzenia, taką babeczką z kremem, takim cukiereczkiem, ciasteczkiem, który będzie wywoływał uśmiech na naszej twarzy za każdym razem, jak na niego spojrzymy. No dobrze, czyli pochodzić po galeriach, popatrzeć. Pochodzić po galeriach, popytać. Można się zorientować dla takich naprawdę bardzo trwałych i drążących temat. Bardzo polecam przeglądanie różnych katalogów aukcyjnych. Nie ukrywam, że też polecam zajrzeć na stronę towarzystwa i na stronę MSN-u, dlatego że to, co robimy, to bardzo często spotkania z tymi artystami. I teraz bardzo wielu takich przyszłych kolekcjonerów albo ludzi, którzy w ogóle interesują się sztuką, dotarło do nas głównie poprzez naszą działalność. A jednym właśnie z takich, poza tym, że organizujemy oczywiście świąteczny giermasz, to też staramy się spotykać tych miłośników sztuki z tymi artystami w ich galeriach, czyli trochę na ich przestrzeni. Trochę pokazać im, jak ta sztuka wygląda i że nie jest ona tak odległa, że to są ludzie, którzy żyją obok nas i którzy tworzą obok nas. Tworzą o rzeczach, które nas otaczają. A poza tym, jeżeli będziemy na takim spotkaniu, porozmawiamy z artystą, posłuchamy, co mówi, to tym bliższe nam będzie to coś, co kupimy potem ewentualnie. Dokładnie. Czy każde zdjęcie, grafika, taki obiekt artystyczny zyskuje z czasem na wartości? Ja tu tak będę trochę w tę stronę tej rozwijającej się kolekcji podążać. Jasne. Większość tak, ale to zależy... Czego szukamy? Jeżeli oczekujemy, że chcemy zbudować sobie kolekcję, która w przyszłości będzie warta tysiące, a nawet miliony, to jasne, jakby musimy brać pod uwagę to, że ceny będą trochę większe, bo musimy więcej zainwestować, żeby później więcej wyciągnąć. W przypadku tych artystów, których my proponujemy, którzy przekazali te prace i będą do kupienia w sobotę, to już są artyści, którzy pojawiają się i są obecni na rynku sztuki. Którzy pokazują swoje prace i sprzedają je na różnych targach sztuki w Miami, w Basel czy w Paryżu. Więc jasne, te prace na pewno mają dużo większą wartość i artystyczną, i finansową niż kwoty, za które będzie można je kupić. I zdecydowanie będą to takie prace, które w perspektywie 5-10 lat będą znane, ponieważ są już podpisane tymi nazwiskami. No dobrze, skoro już jakoś tam ten temat wypłynął, za ile będzie można kupić taką pracę? Muszę to wiedzieć. Właśnie chcemy, żeby to nie były takie ceny zaporowe, a jednocześnie... Kilkanaście tysięcy, żeby to nie kosztowało tyle, dokładnie, co obrazy w galerii. Dokładnie. Większość prac będzie poniżej tysiąca. Będzie można kupić mniejsze rysunki albo za stówę? Za 100-150. Raczej powiedziałabym, że średnie ceny to będzie około 250-300-350. Mamy też obiekty, które będą trochę droższe. Za 500-600 zł. Mamy przepiękny... artbook wydany przez Mariusza Tarkawiana, a tak naprawdę wydany przez Galerię Propaganda, bo różnymi członkami towarzystwa to są też różne galerie warszawskie, więc w te właśnie w takim, powiedziałabym, konglomeracie staramy się tych artystów przybliżać i Propaganda wydała artbook Mariusza Tarkawiana, bardzo ładnie oprawiony z jego rysunkami, więc to jest takie kompendium sztuki Tarkawiana, więc faktycznie będzie kilka tańszych prac, kilka trochę droższych. Jednym z takich rzeczy, które zdecydowanie mogłabym polecić, to są właśnie grafika Sławka Pawszaka. To jest taki artysta młodego pokolenia, którego można kojarzyć z fasady budynku Muzeum nad Wisłą. On jest autorem tych prac malarskich i zrobił pierwszą w swoim życiu grafikę, która będzie dostępna właśnie teraz w sobotę. Ania Zaradny przekazała nam zdjęcia ze swojej solowej wystawy w Bunkrze Sztuki z zeszłego roku. Czyli wszystkie te obiekty, które mamy, to są obiekty, które są interesujące, które są, mają w sobie tą pewną dozę niefrasobliwości, trochę większą niż obrazy, więc łatwiej je kupić i jakby są bliższe potencjalnemu nabywcy, który chciałby zacząć kolekcjonować sztukę. I za każdym z nich stoi pewna historia związana z tym artystą albo z historią, skąd się wzięła i jak powstawała. Więc po prostu jest dużo różnych czynników, które składają się na wartość takiej pracy. A poza tym tak sobie myślę, że nawet jeżeli nie zamierzamy nic kupować, jeżeli wszystkie prezenty już są przez Mikołaja kupione, to może warto po prostu wybrać się, żeby pooglądać, popatrzeć, tak, rozeznać tak, się. Tak, zdecydowanie. Mhm. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również za inicjatywę. Pani Natalia Cetera z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej była moim gościem. Mówiła pięknie o sztuce, ale zapraszała między innymi na świąteczny kiermasz w Muzeum Dokładnie. Sztuki Nowoczesnej w najbliższą sobotę w południe. O 12. Mhm. Mhm. Bardzo dziękuję, zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo.

Polskie zimy potrafią być straszne. Rekord zim na Warszawie -37, w Krakowie -38, a w Poznaniu -39. Jedynym wyjściem dla kierowców jest nadzieja na dobrą pogodę. Albo zakup akumulatora Bosch. Dzięki technologii PowerFlame akumulatory Bosch są odporne na bardzo niskie temperatury, częste cykle ładowania i rozładowania i działają o 20% dłużej niż standardowy akumulator. Akumulatory Bosch. Zima nie ma szans. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ceny niskie, że ho, ho, ho! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Smartfon Huawei P9 Lite za jedyne 777 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam pytanie. Mają Państwo ochotę na koncert w niedzielę? Jeśli tak, polecamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Varieté. 10 grudnia to najbliższa niedziela, tak jak już mówiłam, o godzinie 19:05. Kto na koncert, ten na koncert. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a my do kina. Fajny film. W bieżącym repertuarze kinowym warto nie przeoczyć filmu Łukasza Rondudy Serce Miłości. To szczególna w formie wizualnej i prawdziwa opowieść o związku dwojga artystów, Zuzanny Bartoszek i Wojtka Bąkowskiego. Ich postaci wykreowali na ekranie Justyna Wasilewska i Jacek Poniedziałek. O Sercu Miłości z reżyserem Łukaszem Rondudą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Podczas spotkania z publicznością padło takie skojarzenie Serca Miłości z filmem Andrzeja Wajdy sprzed prawie pół wieku. Wszystko na sprzedaż, też o artystach, też o prawdziwych osobach, chociaż tu akurat z kręgu kina. I też miałem skojarzenia. Tam choćby do historii kina już przeszła scena właściwie takiego improwizowanego tańca Elżbiety Czyżewskiej na jakiejś prywatce, prawda? I tu też jest ważny taniec w twoim filmie. On się pojawia, ale to już zupełnie inna generacja, XXI wiek i zupełnie chyba też inna funkcja tańca. Tak, tak. U nas wykorzystujemy w filmie taniec voguing. Teraz w Warszawie rozwija się taka subkultura tego tańca. Polega on na tym, że młodzi ludzie tańczą naśladując pozy z magazynów dla mody Vogue. Voguing, modelek, pozy modelek, które prezentują różne stroje, biżuterię. Generalnie reprezentują ten lepszy świat, ten wspaniały świat. Ci młodzi ludzie chcieliby w jakimś sensie tam być, w świecie pięknych, pięknie ubranych, bogatych ludzi. Jakaś kolejna łuda? No jest to bardzo związane ze współczesnym światem, budowy swojego wizerunku, tego terroru budowy swojego wizerunku, nie wiem, w mediach społecznościowych, że bez przerwy musimy siebie kreować takiego swojego awatara. I ten taniec jest takim właśnie wyrazem też tej epoki, budowy, jakiejś reprezentacji siebie, że już nie możemy po prostu żyć, ale musimy bez przerwy tworzyć też tą reprezentację dla innych. I to jest taka pochłaniająca energię praca, bardzo narcystyczna praca, w której wszyscy uczestniczymy w naszym takim dość narcystycznym społeczeństwie, też społeczeństwie świata sztuki. No i też taki film o takim narcyzmie, takim skupieniu na sobie, na swoim wizerunku, na swoich problemach. W tym filmie nie ma w ogóle świata zewnętrznego. Są tylko ci ludzie, którzy wyglądają tak samo i de facto widzą w tej drugiej osobie siebie, bo nie są w stanie też zauważyć tak naprawdę innego człowieka, kogoś innego niż oni. I to nam też w tym związku się bardzo spodobało w jakimś sensie, że to była taka metafora dla nas współczesnych takich narcystycznych związków, że nie widzimy tak naprawdę naszego partnera, że widzimy siebie. I oni tak mają. Oni widzą bez przerwy siebie i nie mogą tego pokonać. Bardzo chcą zobaczyć tego drugiego człowieka, takim jaki on jest, ale tego nie potrafią. Dobrze, że mówisz o związku, no bo oczywiście opowiadasz o konkretnych artystach, opowiadasz o ich sztuce, ale też bardzo głęboko wchodzisz w ich życie prywatne. prywatne. Oni ci na to pozwalają, w ich wręcz intymność. Łatwo było przesuwać tę granicę w filmie tak dalece? Też mieliśmy szczęście, że akurat to byli artyści, którzy w swojej sztuce pracują z intymnością. Także oni są konfesyjni i zwierzają się ze swoich najintymniejszych rzeczy, zwierzają się w swoich wierszach, piosenkach. W pewnym sensie to już było, ta ich intymność była dostępna w ich twórczości. Interesuje ich tworzenie sztuki o swoich uczuciach, najbliższych ich życiu, doświadczeniach. Także tu już był taki punkt wyjścia bardzo dobry dla nas jako twórców filmu o ich właśnie życiu intymnym, że mieliśmy te ich stworzone przez nich samych, te materiały. Poza tym oni byli już w tym wyćwiczeni, w relacjonowaniu swojej intymności i też w jakimś sensie zainteresowani tym, żeby stworzyć prawdziwy film o ich relacji, który będzie bardzo szczery, że nie będzie właśnie to taki pomnik, taka laurka dla fajnych właśnie seksownych artystów z Warszawy, tylko że to będzie próba pokazania w nich ludzi, którzy mają problem z własnym związkiem, którego nie potrafią rozwiązać. Te emocje, które się wymykają tej kalkulacji, temu doskonale zaprojektowanemu na zewnątrz wizerunkowi, że coś jednak jest, nad czym nie mają kontroli, co rozsadza ten związek. Bardzo dziękujemy, a z Łukaszem Rondudą, reżyserem filmu Serce Miłości, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Never gonna resolve. touch me. Come on, talk to me. Yeah, talk to me. Franz Ferdinand trochę nas rozruszał, chyba, mam nadzieję, przynajmniej mnie. 8 minut zostało do trójkowego serwisu, a po 11 między innymi pocztówka już trochę przedświąteczna z Karkonoszy od Grażyny Dobroń. A to, co już zaczęło grać w tle, to Kolor Czerwieni, Wojtek Mazalewski i Piotr Zioła. Śmierć bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów, uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć. Oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas. Wody przybrały kolor czerwieni, powietrze spalone. Takie pokrywa wulkaniczny pył. Thank you.